اچھا میرے بھائیو، آج 4 جنوری 2026 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 216 میں ہم اسپیشل ٹاپک جو ہے وہ بریلوی مکتب کے 12 عقائد اور نظریات اور اس کے اگینسٹ قرآن و سنت میں جو مسلمانوں کے صحیح عقیدے ہیں وہ ڈسکس کر چکے، اور وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم بھی سن لیا آپ نے. اب ان کے عوام جانے اور ان کے علماء جانے، اس کا جواب ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. میرے نانا نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میری قبر پر دربار بنایا جائے، تو ان کی وفات کے وقت ان کے بیٹوں نے ان کی قبر پر ڈھول بجائے اور پیسے بھی پھینکے. دربار تو کوئی نہیں بنایا آپ نے، جو کام انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. ڈھول مارے، پیسے پھینکے، یہ بھی غلط ہے، دربار بنانا بھی غلط ہے. قرآن میں جو اوریجنل وصیت ہے اس کے بارے میں بھی آیا کہ اگر کوئی ایسی وصیت کرے کہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو آپ نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت بدل دینی ہے. جو وصیت اوریجنل ہے قرآن و سنت نے رائٹ دیا آپ کو، یہ تو ایسی چیز ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2245، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. لہذا اس قسم کی کسی وصیت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نہج البلاغہ میں واقعی حضرت مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہی ہیں اور سب درست ہیں؟ اگر وہ درست ہیں تو ان میں حضرت عمر کے بارے میں بہت خطرناک خطبات بھی لکھے ہیں. یہ سارے تو درست نہیں ہیں، اور یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، کچھ چیزیں درست ہیں. نہج البلاغہ لکھے انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے اس کے اوپر تفصیل گفتگو کی ہوئی ہے. ناس بھی مولا علی علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے مالک اشتر اور دیگر صحابہ حضرت عثمان پر سب کرتے تھے اور مولا علی اس پر خاموش. یہ حدیث کا نمبر نہیں لکھا اس میں، ابھی حدیث کا نمبر نہیں لیا آپ نے ان سے. وہ تاریخ میں لکھا ہے نا انہوں نے، جن کا کچا چٹھا کھل گیا تھا بخاری مسلم میں کہ ان کے بڑوں نے مولا علی پہ لعنت کروائی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو دبانے کے لیے ہم تاریخ میں نا یہ ڈال دیتے ہیں کہ مولا علی بھی کرواتے تھے. بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. اس کے الٹ ملتا ہے المستدرک للحاکم میں کہ جنگ صفین کے موقع پر، اور یہ خطبہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں بھی ہے، سنیوں کے ہاں بھی ہے، ان کے ساتھیوں نے جب مخالفین کے اوپر لعنت کرنی شروع کی تو مولا علی نے روک دیا، کہا کہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کرو تاکہ یہ حق سے بہکے ہوئے لوگ حق کی طرف واپس آ جائیں. مولا علی کا تو روکنا ثابت ہے، یہ لوگ تو کروایا کرتے تھے. اور میری کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں، کربلا والا ریسرچ پیپر اینڈ پہ آپ کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں نکاح متا پر پابندی لگائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ جاری تھا. انڈیویجل لیول کے اوپر جاری تھا نا، ظاہر ہے اس وقت کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، ہر بندے تک بات نہیں پہنچی ہوئی تھی. اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو لوگوں کو بعد میں پتا چلے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں، انہیں نبی اسلام کی وفات کے 30 سال کے بعد، 30 ایئرس کے بعد یہ پتا چلا کہ کم از کم 30 سال، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ مروان اس وقت مدینے کا گورنر تھا، تو مروان جو مدینے کا گورنر ہے وہ حضرت معاویہ کے دور میں ہے اور خلافت راشدہ کے بعد کا ذکر ہے. انہیں اس وقت یہ پتا چلا کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، غسل بے شک بعد میں اتارے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اتار سکتا ہے، لیکن وہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو جنبی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر سیدہ عائشہ نے بتایا کہ نبی الاسلام اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی وجہ سے جب جنبی ہوتے تو پہلے سحری کرتے اور پھر ختم سحری کے بعد جب فجر کی اذانیں ہو جاتی اس کے بعد غسل اتارتے تھے، یعنی جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. اگر حضرت ابو ہریرہ کو 30 سال بعد پتا چلا ہے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے تو کسی بڑے سے بڑے امام کو غلطی لگ سکتی ہے. آپ نے کہا حضرت عمر نکاح متا سے روکتے تھے، باقیوں کو نہیں پتا چلا، خود حضرت عمر کو بھی کئی باتیں نہیں پتا چلی. بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت جب مسجد نبوی میں نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کو بھی اشعار سناتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو. تو ہم نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف حضرت حسان نعتِ اشعار پڑھتے تھے بلکہ نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. بس یہ بات سنی حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. آج ہمارے بچے کو پتا ہے کہ حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے, حضرت عمر کو نہیں پتا تھا. اب آپ کہیں گے ان کو کیسے نہیں پتا چلا؟ او بھائی اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی, بعد میں پتا چل گیا ان کو, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ کے بزرگوں کو نہیں پتا چلا کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہے بخاری مسلم میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ہن پتا لگ گیا جائے ہن شروع کر دیو. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا رفع الیدین پھر بھی نہیں سی تو کرنا. حدیث کی پہلی کتاب الصحیفہ الصادقہ حدیث کے خزانے میں کیوں موجود نہیں, آپ اس کے ریفرنس استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں ہی تو کرتا ہوں. اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں. الصحیفہ الصادقہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے, پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں. اور جو یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں ایک اہل حدیث عالم نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور انہوں نے نیچے بخاری مسلم کے نمبر بھی لکھتی ہیں. اس طریقے سے تو الموتا امام مالک بھی کتب ستہ میں نہیں ہے لیکن اس کی احادیث کور ہے آلموسٹ کتب ستہ کے اندر. تو وہ چھوٹی سی کتاب ہے نا, اس لیے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا گیا, ورنہ حدیثیں ساری موجود ہیں. اگر اللہ نے جنات جیسی باشعور مخلوق پیدا کر دی تھی جس نے امتحان سے گزر کر جنت اور دوزخ میں جانا ہے تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کو پوچھ کے پیدا کرنا تھا؟ یہ تو اللہ کی مرضی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرغا اور مرغی پیدا کر دیے تھے تو بطخ کیوں پیدا کی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کبوتر پیدا کر دیے تھے تو چیل کبے کیوں پیدا کیے؟ بھئی اللہ کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھے گا. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی, یہ کیسے لگتا ہے؟ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں. یہ تو بڑا اچھا کوئی فارمولا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے, کیسے فیل ہوتا ہے وہ قبول نہیں؟ کوئی سگنل آتا ہے بھائی؟ نہ قبولیت کا سگنل آئے گا اور نہ غیر مقبولیت کا سگنل آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے مسجد میں آ گیا اس کی نماز قبول ہے. ہاں اللہ نے اسے توفیق دی ہے. ہاں اس میں بہتری کی کوشش کرتا رہے, سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرے, نماز کی غلطیاں دور کرے اور اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھے. والد صاحب 20 سال بعد سعودی عرب سے گھر آئے, میرے لیے وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں. میری والدہ نے زندگی میں بہت مشکلات اٹھائی ہیں, ہمارا خرچ بند ہو گیا کچھ عرصہ. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان سے کیسے شفقت کروں؟ اس میں تو انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ 20 سال تک خرچہ نہیں دیتے رہے, یہ تو نہیں لکھا انہوں نے. دیتے رہے ہیں کہ نہیں دیتے رہے؟ ہاں جی. کس کی پرچی ہے؟ خرچہ دیتے رہے 20 سال کے نہیں؟ ہاں تو یہ لکھنا تھا نا, تسی مکاری کر رہے ہو نا, تو 10 سال کا قرض تو اتارے نا, پھر 10 سال بعد مجھ سے پوچھے گا, اگلے 10 سال کا بعد میں بتاؤں گا. ہمارے گاؤں میں دربار ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ بابا یہاں دفن نہیں ہے, پھر بھی لوگ وہاں جا کر بھینسوں کا دودھ چڑھاتے ہیں تاکہ بھینس دودھ زیادہ دیں. ذرا لوگوں کی جالیت ہے یار, وہ بابا دفن بھی ہو تب بھی مطلب وہ بھینس کے ساتھ کیا ایسا کوئی معاملہ کر سکتا ہے کہ وہ بھینس زیادہ دودھ دینا شروع کر دے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, بابے ریٹائر ہو گئے کدوں دے ہوں. اب تو دنیا بدل چکی ہے بھائی, اب رینیسانس ہو چکا ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں, کرسچینٹی میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے مارٹن لوتھر, بڑے بزرگ بابوں کا ماننے والا تھا وہ, کرسچنز پاپس کا ماننے والا. وہ جب گیا بڑے پاپ کے پاس اور اس کا محل دیکھا, عیاشیاں دیکھی, انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر یہ دیکھا کہ وہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. یقین کریں مسلمانوں کے جو صوفی ہیں یہ پھر بھی ان سے کافی بہتر ہیں, ٹکٹ آپ کو کاٹ کے نہیں دیتے, وہ باقاعدہ کاٹ کے دیتے تھے کہ آپ نے بڑے والی جنت میں جانا ہے, اتنے پیسے دیں گے. وہ آپ کو کہتے تھے آپ کے ابا جی جنت میں شفٹ ہو گئے ہیں, جی ہو گیا جی ہم نے دیکھ لیا, اس طرح کرتے تھے. وہ خود بھی پادری تھا، اس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ رکھا تھا. اس نے کہا کہ یار اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں تو جیزس کرائسٹ ہو یا موزیز ہو، انہوں نے تو ہمیں ٹین کمانڈمنٹس کا حکم دیا، انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی بات کی ہے. یہ پاپ بیچ میں کہاں سے گھسا ہے؟ یہ کس طرح جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ لوگ ڈائریکٹ کتابیں پڑھیں اور اپنے خدا تک پہنچیں، جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں، وہ جیزس کرائسٹ کو بھی خدا ہی مانتے ہیں. اس نے 95 عقائد اور نظریات لکھ کرنا چرچز کے باہر لٹکانا شروع کر دیے اس زمانے میں، اور حوالوں کے ساتھ، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا نا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں 735 سے لے کر 739 تک اور مسلم میں 861 سے لے کر 866 تک نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. اس طرح کے اس نے 95 پوائنٹ لکھے اور چرچز کے باہر لٹکانا شروع کر دیے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں انجیل کو اور اپنے خدا تک پہنچیں، پوپ کو مولوی کو بیچ میں سے نکالیں. اور خود بیچارہ پھر چھپ گیا، ظاہر ہے اس کی تو گرفتاری کے فتوے نکلنا شروع ہو گئے، اور اس وقت تو حکمران بھی پوپ کے انڈر آتے تھے. چھپ چھپ کے اس نے زندگی گزاری، لیکن جہاں بھی گیا اس نے یہ پرنٹنگ کر کر کے لوگ پھر پڑھنا شروع ہو گئے کہ یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے، ہم جا کے کاؤنٹر چیک کریں. کرتے کرتے ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے بزرگوں کو بہت پہلے خیال آ گیا کہ وہ انجیل کی ٹرانسلیشن ان کی نیٹو لینگویج میں کریں. ہمارے بزرگوں کو تو نہیں آیا، صوفیوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہاں پہ اپنی کتابیں فارسی میں لکھتے رہے کشور مجھو، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، بخاری مسلم کا نہیں کیا. لیکن ان کے جو پادری تھے وہ انہوں نے کم از کم ترجمے لوکل لینگویجز میں کر دیے تھے. لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا واقعی اس طرح کون کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور پیسے دے کے جنت کون لے سکتا ہے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب اللہ تعالیٰ سے چرچ بننے شروع ہو گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ یو کے، امریکہ، جرمنی اور دنیا میں اچھا خاصا حصہ ایک بندے کی وجہ سے، مارٹن لوتھر، پروٹیسٹنٹ ہیں. وہ کیتھولک سے الگ ہوئے جو پوپ کو نہیں مانتے، اور وہ بکش کرسچنز ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی اس کی کامیابی تھی کہ ڈائریکٹ اس نے کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بہتر فارم میں ہمارے پلیٹ فارم سے کیا گیا، کہ یہاں پہ بھی اتنے پوپ پیدا ہوئے تھے تو ایک یہاں پہ بھی کوئی مارٹن لوتھر چاہیے تھا جو واقعی اوریجنل توحید کے ساتھ تعارف کرواتا. اس نے تو چلے اپنی وہ ٹیمپرڈ فارم میں، ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہماری کتاب ٹیمپرڈ نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ بالکل صحیح حالت میں ہے، اس کی تفسیر صحیح الاسناد حدیث میں بھی بالکل محفوظ ہے. تو یہ کام کیا، اللہ کا شکر ہے، اب بہت تبدیلی آ چکی ہے. علی بھائی بریلویوں نے مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ ادھر باقی فرقوں کا آنا بند ہے، تو اگر میں ادھر نماز پڑھتا ہوں تو طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے فرقوں کا داخلہ بند لکھا، آپ تو فرقہ ہے ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ تو مسلم ہیں. ان کو کہ یہاں لکھو مسلمانوں کا آنا بند ہے، ہائے کتنے گئے دماغ ان کا، ساڑھا تو فرقہ ہے ہی نہیں. فرقے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد ہوتی ہے. دکھاؤ پوری دنیا میں کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی مسجد ہو جس کے باہر لکھا ہو کہ یہ مسجد انجینئر صاحب کے ماننے والوں کی ہے. فرقے والوں کی چندہ بک ہوتی ہے، ان کا مدرسہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے. باقیوں کو چندہ دینا حرام ہے، ہمیں دیں، ہماری تو اکیڈمی بھی کرائے پہ ہے. کوئی مسجد نہیں، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، لہٰذا ہم فرقہ نہیں. آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، فرقوں والوں کے لیے. ویسے فرقوں والوں کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو اعلیٰ حضرت کر کے گئے نا. لیکن دیکھیں آپ کے استاد نے آپ کی جان ہی چھڑا دی ہے، آپ فرقوں میں ہے ہی نہیں، آپ جا سکتے ہیں. نمازوں میں اکثر سستی کرتا ہوں، جیسا کہ فجر کی نماز کے وقت سوچتا ہوں کہ بعد والی کے ساتھ ملا کر پڑھ لوں گا تو اس سے مجھے گناہ ہوگا. پھینٹی لگے گی جی آپ کی. ہاں جی، فجر اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم حدیث ہے، جو لوگ گھر میں بھی پڑھ لیں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. جماعت چھوڑنے کے اوپر، نماز چھوڑنا تو چھوڑ دیں، تو بھائی اٹھیں، الارم لگائیں، آج کل کوئی مشکل کام نہیں. بنو امیہ میں اچھے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں کون کون تھے. عمر بن عبدالعزیز تھے، ہاں ان کو سپورٹ کرنے والے سارے اچھے تھے. اسی طریقے سے جنگ صفین میں جو مولا علی کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے اچھے تھے الحمدللہ. اور سب سے بڑھ کر سیدنا عثمان بن عفان اور ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا. علی بھائی، ایک ہی مسئلہ پر دو مختلف احادیث ہوں تو کس بنیاد پر حدیث کا انتخاب کریں کہ کس پر عمل کریں؟ یہ تو جنرل بات لکھی ہے، کوئی مثال لکھتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا. ویسے محدثین نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے. مثلا صحیح مسلم میں پہلے وہ حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو دوبارہ کیا، اور پھر اگلی حدیث لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں کیا اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، حالانکہ پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. اور قرآن میں بھی اشارہ اسی کا ملتا ہے، قرآن میں آیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کا طریقہ بتایا گیا. جو لوگ سنت اور حدیث کو نہیں مانتے انہیں کہ قرآن سے یہ بات نکالنے کے لکھا ہو کہ اگر تمہارا پہلے وضو ہو تو تم نے دوبارہ وضو نہیں کرنا. قرآن میں تو یہ ہے کہ جب تم نے نماز کے لیے آنا ہے تو وضو کرنا ہے، لیکن یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کیونکہ سنت نے قرآن کی حفاظت کی ہے، سنت کے ذریعے قرآن نسل در نسل ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے نا. تو سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ نے دوبارہ وضو نہیں کرنا. تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے دم کروانے سے اگر بیماری میں افاقہ ہوتا ہے تو کس طرح سے دم کیا جائے. آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا جائے. سورت الفاتحہ کا دم بھی بخاری مسلم میں ثابت ہے، صحیح بخاری میں آخری تین صورتوں کا دم ثابت ہے. نبی علیہ السلام اپنے اوپر خود کرتے تھے، ہاتھوں پر پھونک کے تین تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے. اور مسلم شریف میں آیا کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے. اس پہ میرا کلپ بھی ہے، تفصیلی ویڈیو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات. یہ اوریجنل تعویذات ہیں، تعویذ لٹکایا نہیں جاتا، یہ المعوذات ہیں، تین پناہ دینے والی صورتیں. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا توحید کے بعد. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، تو نبی الاسلام نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیا مسلسل کسی دعا کا زبان پہ آنا قبولیت کی نشانی ہوتی ہے؟ جی قبول تو اسی وقت ہوگی جب ہوگی. تو زبان سے جو بھی دعا کرنی ہے آپ نے وہ کریں جو خلاف شرع نہ ہو. مثلا اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے گھر کو سونے کا بنا دے، تو یہ دعا غلط ہے، یہ محال ہے، یہ مقدور ہی نہیں ہے. باقی آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار کریں. دعا میں جامع ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے، یا تو جو مانگا وہ ملے گا یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے گا، تکلیف دور کر دے گا، یا کچھ اور عطا فرمائے گا، یا پھر آخرت کے دن کے لیے ثواب کے طور پر اسے محفوظ کر دیا جائے گا. یہ ضد کرنا جو میں نے مانگا ہے وہ ملے، میرے بھائی آپ کو مستقبل کا نہیں پتا، قریب ہے کہ کسی چیز میں تم کراہت محسوس کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہو، یہ تو قرآن میں ہے نا. اور کسی چیز سے تم محبت کرو اور اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب مجھے بتائیں جنہوں نے میرے اوپر نظر آتی کونسل کے ذریعے زبردستی 295C لگائی تھی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں سے نکلا کیا؟ ان کے لیے تو بہت بڑا شر نکلا ہے. ایک تو میں باہر آ گیا ہوں اللہ کے فضل سے، اور دوسرا دعوت کتنی پھیل گئی ہے، باقی تو نظر ہی نہیں جانتے کدھر. تو ہمارے لیے کیا تھا کہ اس میں بظاہر شر تھا لیکن خیر چھپی ہوئی تھی، اور وہ خیر کیا تھی؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اگر کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اور اسے بعد میں پتا چلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، تو پھر وہ کیا دوبارہ نکاح کر لے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہو، وہ بھول چک معاف ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت پبلک اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں اور دوبارہ سے نکاح رجسٹر کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرقوں سے کیسے نکلا جائے؟ جی ایک طریقہ ہے کہ صبح شام ایک دفعہ آپ نے کہنا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، فرقوں سے نکل جائیں گے. فرقے بنے ہی بابوں کے نام کے اوپر ہیں، چاہے وہ اوریجنل بابے تھے، جیسے کہ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، لوگوں نے ان کے نام کے اور فرقے تو بنائے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہے. تو آپ فرقوں سے نکلیں گے جب نبی الاسلام کے ساتھ جوڑیں گے. ایون صحابہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بھی آپ امت کو نہیں جوڑ سکتے، اس پہ بھی اختلاف کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. سنی جوڑیں گے حضرت ابوبکر کے اوپر، شیعہ جوڑیں گے حضرت علی کے اوپر، اگرچہ سنی بھی حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن جھگڑا تو پڑ جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ کیا. آج حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں لیکن آپ کو صدیقی، فاروقی، عثمانی اور الوی فرقے نہیں نظر آئیں گے. وہ ایک الوی فرقہ ہے، وہ کسی اور چکر میں ہے، ان کا مسلمانوں کے اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ نے ان فتنوں سے محفوظ رکھا. جمعہ کے دن دو خطبوں کی کیا فضیلت ہے؟ عربی خطبہ میں سے پہلے خطبے کے بعد 15-20 سیکنڈ کے بعد دوسرا خطبہ، دوسرے حصے میں چاروں خلفاء کے نام لیتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی جائے. جو مرضی آپ بیان کریں، جو کچھ قرآن و سنت میں آیا وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. خطبہ جو ہے لوکل لینگویج میں ہونا چاہیے، اور خطبے دو ہی ہوتے ہیں. یہ جو حنفیوں نے تین خطبے شروع کیے ہوئے ہیں، ایک بیٹھ کے اور دو کھڑے ہو کے، وہ غلط ہے. دونوں کھڑے ہو کے ہوں گے، ان میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا. فضیلت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے تو اسی کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. جو بہت پہلے آتا ہے بخاری مسلم میں آیا، اس کے لیے اونٹ نہر کرنے کا ثواب. جو اس کے بعد آتا ہے گائے، اس کے بعد جو آتا ہے بکری یا بھیڑ، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا. فقہ حنفی کی ضرورت نہیں ہے انڈے کو حلال ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے. لہذا انڈا بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال ہے. نو سامو، اگر کوئی شخص 30 سال سے لوگوں کا علاج کر رہا ہے، یعنی کلینک کر رہا ہے، اور میں بھی ان کے پاس 7 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کیا کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اب دیکھنا ہے کہ وہ علاج کس لیول کا کر رہا ہے. اگر تو وہ علاج اس لیول کا ہے کہ جس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ڈگری کی ضرورت ہے، یہ ڈگری جو ہے وہ علاج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ خود اپنا علاج بغیر ڈگری کے کرتے ہیں. میری وائف تو بچوں کو خود ہی دوائی دیتی ہے، ہم تو کوئی ڈاکٹر سے جا کے نہیں لیتے. اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ یہ ہے تو اس کو یہ دوائی دینی ہے، ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ گورنمنٹ کے قوانین ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. آج اگر گورنمنٹ کہہ دے کہ اگر کوئی شخص صحیح کمپیٹنسی رکھتا ہے اور وہ صحیح دوائی دیتا ہے، جس طرح کہ اے آئی دے رہا ہے، آپ کے ڈاکٹر غلط دوائیاں لکھتے ہیں، اے آئی آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہے. آپ زخم کی تصویر کھینچیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا زخم جو ہے وہ اتنا ٹھیک ہو چکا ہے، اس کے لیے فلاں دوائی لیں اور آپ نے ٹانکے اتنے دن بعد کھول لیں. بعض کا ڈاکٹر غلط بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ قانون کے ساتھ ہے. قانوناً اگر وہ اتھرائز نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں کیا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر قانوناً اس قسم کا کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ ایسے کلینک کو نہ کھولیں اور نہ وہاں پر جاب کریں. اس کا تعلق دوائی دینے یا نہ دینے کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے تو گھر میں بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ آج بھی دیسی ادویات دیتی ہیں اور آرام آ جاتا ہے. آپ کو نزلہ زکام کا مسئلہ ہے، گلا خراب ہے، تو وہ سب کو نسخے پتہ ہیں، حکیمانہ دوائیاں موجود ہیں. اس کے لیے حکمت کی ڈگری نہیں ہے ہماری دادیوں نانیوں کے پاس، ان کے پاس تجربہ ہے. تو اب یہ وہ ڈگری والی انہوں نے نا جناب مثال رکھی تھی، آپ نے فیل ہو گئی ہے. دسو یہ کہتے مولوی نے کیا ہے اپنی اما نو کہ منو پھکی نہیں دینی کیونکہ تیرے کو ڈگری نہیں حکمت دی. لو سامو نوی گل لے جاؤ، بغیر ڈگری دے اپنے ماں پیو دیاں دوائیاں کھاندے رہے ہو، تو ڈگری منگی تے انجینئر کو ڈگری منگ دیو، مر نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی جو ڈگری ہے دیوبندیوں کے نزدیک فارغ ہے، بلکہ بریلویوں کا مفتی اعظم دیوبندیوں کے نزدیک مشرق اعظم ہے، عام دیوبندی کے نزدیک. اور عام بریلوی کے نزدیک دیوبندیوں کا مفتی اعظم گستاخ رسول ہے. ختم ہو گیا، ٹوٹل اوقات ڈگری دیا ہے. میں بحرین میں کام کرتا ہوں اور وہاں پر تقریباً شیعہ فرقہ کی مساجد ہیں، اور حکومت جو ہے وہ سنیوں کی ہے اور وہ جماعت نہیں کرواتے، سب اپنی اپنی نماز ادا کرتے ہیں. مجھے جماعت کا ثواب ملے گا؟ ویسے حیران کن بات ہے، کیوں نہیں جماعت کرواتے؟ امام مسجد رکھنے کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کی حکومت سے رابطہ کریں، یہاں پہ جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ ہو سکتا ہے جماعت کرواتے ہوں، آپ لیٹ پہنچتے ہوں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ذرا وہیں سے پوچھیں بھائی، جماعت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جماعت نہیں کروانی. وہ تو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں. بریلوی نہیں پڑھتے امام کعبہ کے پیچھے، شیعہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. بیکنگ گوڈز کو رائز کے لیے یسٹ کی وجہ سے فرمنٹیشن ہوتی ہے اور الکوہل بنتی ہے, کچھ ٹریسز تو رہ ہی جاتے ہیں. او یار چھوڑ دیں, ٹریسز کبھی بھی الکوہل کے رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ الکوہل تو فوراً اڑ جاتی ہے. یہ فرمنٹیشن کے بعد جو فائنل پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی ہے نا, وہ تو بالکل حلال ہے. کل کو آپ کہیں گے جی بیکٹیریا کی وجہ سے دہی بنتا ہے تو یہ بھی ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا بھائی. الکوہل اڑ جاتی ہے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر والے ہر جمعرات قبرستان جانے کا بولتے ہیں, اس بارے میں وضاحت کریں. آپ روزانہ جایا کریں بھائی, قبر پہ تو جانا چاہیے, آخرت کی یاد آتی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. جمعرات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو قبروں پہ جائیں اور گھر سے بیٹھ کے بھی دعا کریں تو دعا قبول ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا کریں, نماز میں کریں. میت کو سپارہ پڑھ کر مل کرنا جائز ہے, کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ آپ کو بھی پتہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, اگر آپ نے قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا. میت کو تو چھوڑ دیں. میت کو اسالے ثواب کرنے کے 10 طریقے ہیں, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اسالے ثواب کے 10 طریقے, وہ آپ دیکھ لیں. دعائے مغفرت کریں گے, صدقہ خیرات کریں گے, قرآن پڑھ کے پہنچانے والی بات نہیں. اور نہ وہ جو بکنگ کرواتے ہیں 300 روپے کا قرآن, 500 روپے کا قرآن. جہلم میں تو میرا خیال 500 روپے ریٹ چل رہا ہے, پتہ نہیں آپ کے علاقے کا کیا ہے, ادھر سے پتہ کریں, اس طرح کچھ نہیں ہوتا. نمازوں کو جمع کرنا اور اس کو معمول بنا لینا کیا ٹھیک ہے؟ جی اگر آپ کی ضرورت ہے معمول بنائیں. پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے, اگر نماز ظہر کی کھڑی ہوئی ہے تو ظہر کی پڑھیں گے, اگر عصر کی کھڑی ہے اور آپ نے ظہر نہیں پڑھی ہوئی تو پہلے ظہر کی پڑھ لیں, ترتیب قائم رکھیں اور بعد میں عصر کی نماز پڑھ لیں. معمول صرف وہ شخص بنائے گا جس کی جینون کوئی اس طرح کی مجبوری ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, تو اس کے بعد یہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ آپ نے نمازیں جمع کی, چند موقعوں پہ کی. چند موقعوں پہ بغیر وجہ کے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر وجہ ہو تو ہمیشہ کر سکتے ہیں. سفر میں آپ نے ہمیشہ کی ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ پرائم منسٹر ہے, آرمی چیف ہے, چیف جسٹس ہے, جس کی میٹنگز اتنی زیادہ ہیں, اسے اگر ٹائم نہیں ملتا تو نمازوں کو جمع کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں جمع کر رہا ہو اور بعد میں دودھ پتی جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں پی رہا ہو, پھر نہیں نماز جمع کر سکتا. سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں ہی گمراہ بھی ہیں, تو جو گمراہ نہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا دجال کا؟ پتہ چل جائے گا جناب. جو دجال کے کارنامے دیکھ کر کے نا, کڈے وڈے بزرگ نے تکو جی, اسی پہلے انجینئر نوں کہندے سان کہ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کیتے نے, ویکھو حضرت دجال جڑے نے وہ مردے زندہ کر رہے نے. ہاں مردے زندہ کرے گا نا. تو جو یہ والے ہوں گے نا وہ حق پہ نہیں ہوں گے. اور جو یہ کہیں گے نا کہ یہ دجال ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ کانا دجال آئے گا اور یہ مومن کھڑا ہوگا, بخاری مسلم میں موجود ہے, وہ جب سبزہ اگا رہا ہوگا زمین سے تو ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا دیکھ میں مردے زندہ کرتا ہوں, تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. اسے کاٹے گا, دو ٹکڑے کر کے درمیان میں چلے گا, دوبارہ اسے جوڑ کے زندہ کرے گا, کہے گا اب تو مجھے مان لے کہ میں غصے وقت ہوں. وہ کہے گا نہ میں تو نہیں ماننا. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ یہ کہے گا آگے سے, بالکل کتنے لکھے ہے اللہ تو بندے ہو, اے پروڈکٹ پروڈیوس ہی اون ہوئی ہے جو کہندی ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ طریقے کا بزرگ فرماتے ہیں, وہ یہی ہوئے گا جو ایک کہے گا. وہ کہے گا مجھے تو حدیث پہنچی ہے, اس کا انٹرنیشنل نمبر یہ ہے. ہاں وہ ہوگا. ہاں تو پتہ لگ جائے گا, بالکل ٹینشن نہ لو. باقی صحیح مسلم میں ہے کہ سورۃ الکاف کی پہلی 10 آیات, جو دجال کے سامنے قرات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. عہد الس کے مطابق اگر تمام ارواح نے اللہ کو اپنا خالق مان لیا تو آخرت میں ان ارواح کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ او بھائی الہ ماننے کے بعد اللہ نے ان کو ڈارمنٹ پوزیشن میں کر دیا اور وہ ان سے بھلا دیا تاکہ ان کے لیے امتحان بن جائے اور پھر وہ اس کو تلاش کرے. ورنہ اگر یہ ساری چیز ہوتی تو پھر امتحان کا ہے کہا, پھر جنت بھی ادھر ہی ملنی چاہیے نا آپ کو, جنت آپ کو اسی پہ ملنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, قرآن میں سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں پھر یہی کام کریں گے. بندے کی عقل نہیں مانتی کہ یہ کیسا ہوگا کہ کوئی شخص آخرت کا عذاب دیکھے اور دنیا میں جا کے پھر وہی کام کرے. ویسے عقل مانتی ہے کہ ایسا ہو؟ جو ایک بار تکلیف دیکھ لے اتنی بڑی وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا. اس کا جواب صرف ایک ہے جو مودودی صاحب نے دیا ہے تفہیم القرآن میں. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں اور دوبارہ سے ان کی یاداشت بھلا دیں کہ یہ ایک دفعہ دنیا میں وقت گزار کے گئے ہیں تو یہ پھر وہی کام کریں گے. یاد اگر ہوگا تو کبھی نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر یہ پوچھو کہ وہ یاد ان کو بھلا دی جائے گی تو ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تبھی تو ان کے لیے وہ اگلی زندگی امتحان ہوگی. اگر دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اللہ نے ٹیسٹ تو پھر لینا نا. یہ تو نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ آپ پیپروں میں فیل ہوئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پیپر نہیں لے گا. پیپر فیل لینا ہے, اور پیپر جب لینا ہے تو پھر اسی امتحان سے گزرنا ہے کہ آپ کو چیزیں بھلائی جائیں گی اور پھر آپ دوبارہ سے عقیدہ توحید کو ارن کریں گے. جو لوگ قبرستان میں جگہ نہ ہونے کے باوجود مصنوعی قبریں بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے لیے مختص کر لیے, اگر تو وہ خرید لیتے ہیں نا اپنی ذاتی جگہ, جس طرح بعض اوقات لوگوں نے جو ہے وہ زمین وقف کی ہوتی ہے قبرستان کے لیے, کچھ حصہ وہ اپنے خاندان کے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ زمین انہوں نے وقف کی ہوتی ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن سرکاری زمین کے اوپر اس طرح کے قبضے کرنا بالکل حرام ہے جی. فوراً شکایت کریں اور پولیس کو بتائیں اور وہاں پہ بلڈوزر پھیرا جائے. وہ آج کل تو نئی وہ ان کی وہ ایک بن بھی گئی ہے آرگنائزیشن ٹائپ گورنمنٹ نے بنا دی ہے جو تجاوزات کو ہٹاتی ہے. پیرا والے انہوں نے دسو میں نے گلے میں دھاگے ڈالے ہوئے ہیں چار پانچ شوق سے, کوئی دربار والے نہیں ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر کام والے ہیں یہ, دربار والے نہیں ہیں تو کس لیے ڈالے ہوئے ہیں؟ مطلب اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ نہیں ویسے تو کوئی شاید نہیں ہوتی, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے اس کے اندر, کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پالو رسا پالو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اچھا جیل میں, چلیں آپ کو جیل کی باتیں بھی سناؤں نا, ابھی تو میں نے جیل کی کئی باتیں آپ کو سنانی ہیں. جیل کے اندر نا اتوار والے دن نا ایک چھاپا پڑتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ چکیاں اتوار والے دن نہیں کھلتی صبح فجر کے بعد, بلکہ کھلتی ہیں 8-9 بجے. جو چیکنگ کرنے والے ہیں وہ جیل کی کسی بھی چکی میں جا کے ریل ٹائم تلاشی لے سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں جو جیل میں چکی کے اندر رکھنا منع ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ چکی نہ کھلے, کیونکہ چکی اگر کھلی ہوگی تو جو تلاشی کرنے آیا ہے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے. یہ جو دورے بھی ہوتے ہیں نا سپرینٹینڈنٹ کے, وہ چکیوں کے ہوتے ہیں جب چکیوں میں بند کیا جاتا ہے, آپ کو اوپن نہیں کرتے, کیونکہ اگلے زمانے میں جب انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں پہ لوگ حملہ کر دیتے تھے سپرینٹینڈنٹ کے اوپر کہ گھروں نے آگے ہمیں قید کیا ہوا ہے, لہذا دورے سے پہلے ساری چکیاں بند ہو جاتی ہیں اور اتوار والے دن چکیاں لیٹ کھلتی ہیں. وہاں پہ وہ آ کے چھاپا مارتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چھری تو نہیں, اندر شیشہ نہیں رکھ سکتے, کوئی سوا نہیں رکھ سکتے, ہر وہ چیز جس سے آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں زخمی کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں رکھ سکتے. غیر ضروری بات صاف کرنے کے لیے بھی آپ کو بلیڈ وہ نہیں دیتے. ہاں اس کے لیے آپ ریزر لے سکتے ہیں لیکن وہ ایشو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ نے بال صاف کر کے واپس کرنا ہے, اس میں سے بلیڈ نکال کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا دیں. اتنے اسٹرکٹ ایس او بی بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں فوج کے بعد سب سے آرگنائز اگر کوئی ادارہ ہے نا پاکستان میں تو جیل کا ہے, اور وہ بھی گوروں کی وجہ سے ہے, اور فوج بھی گوروں کی وجہ سے ہے. ہاں ہماری فوج جو ہے یہ برٹش آرمی ہے. آپ جائیں ذرا جیل میں دیکھیں, لکھا ہوگا کہ 1806 میں پہلی دفعہ آئی, پھر اگلی جو ہے وہ 1800 جو ہے وہ 30 کے اندر آئی, اور کرتے کرتے ادھر تک وہ جس طرح آپ کے بزرگوں کا سلسلہ جڑتا ہے نا ان کا سلسلہ وہاں تک جڑتا ہے. اور یہ اگر انگریزوں کی فوج نہ ہوتی آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہ ہوتا, پاکستانی فوج نہیں سی بنا سکتی. یہ ٹریننگ وہاں گوروں کی ہوئی ہوئی ہے, اس لیے بڑے آرگنائز طریقے سے پوری دنیا کو نعت ڈالی ہوئی ہے پاکستان کی فوج نے, کیونکہ برٹش آرمی ایک آرگنائز ادارہ ہے. اس لیے دیکھیں آپ کورسز کرنے بھی ہم وہاں مائی باپ کے پاس جاتے ہیں, بالکل ان کی کنٹریبیوشن. جس طرح ٹرین تو بزرگانے دین تے نہیں دیتی ہوئی, حضرت سٹیفن نے انجن بنایا, تواڈے حضرت تے صرف انجن روک دے سن. تو یہ ساری کی ساری لڑیاں وہاں تک جاتی ہیں. تو جیل کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے جیل میں آپ کوئی یہ دھاگا اس قسم کا کہ جس سے آپ لٹک کے خودکشی کر سکے, کوئی نالا, کوئی رسی کا ٹکڑا, یہ بھی نہیں رکھ سکتے. جیل کی چکیوں کی چھت 16 فٹ ہوتی ہے اور پنکھا 15 فٹ پہ لگا ہوتا ہے, صرف 1 فٹ نیچے, تاکہ اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش بھی کرے ادھر اوپر پہنچ ہی نہ سکے. جیل کے اندر آپ اندر کوئی کرسی نہیں رکھ سکتے چکی کے اندر، کوئی ایسا بینچ نہیں رکھ سکتے کہ جس پہ لٹک کے آپ خودکشی کر سکیں. جیل کے اندر کوئی بجلی کی تار ننگی نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اس کو پکڑ کے خودکشی کر لے. اتنا چیزوں کا انہوں نے خیال رکھا ہوتا ہے. تو یہ بڑا آرگنائز ادارہ ہے. لہذا جب تک آپ جیل میں نہیں ہیں اور دھاگے اپنے گلے میں لٹکانا چاہتے ہیں تو لٹکا لیں. آن لائن رشتہ تلاش کرنے والی ایپلیکیشن پر لڑکے لڑکیوں کی پروفائل دیکھنا جائز ہے. ایپ پر لڑکیوں کی نمایاں تصاویر موجود ہوتا. نہ یہ کام نہ کریں. وہ جناب تصویریں ہیں جب آپ رشتہ کرنے جائیں گے آنٹیاں نکلیں گی اور ادھر انکل نکل آئیں گے. پروفائل کے لیے آپ نے بوتھی کیوں دیکھنی ہے؟ پروفائل کے لیے آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. آپ دیکھیں گے اپنا خاندان، تعلیم، علاقہ، یہی چیزیں دیکھنی ہیں. اس کے بعد شکل دیکھ لیں. یعنی جو اس کرائٹیری کو پاس کرے اس کی شکل دیکھ لیں، باقی کوئی شکل بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ شکل دیکھ کے آپ نے اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، پہلی نگاہ معاف ہے. تو یہ کام نہ کریں. گپا نہ مارو آپس اچ، جو بولے ہوتے منہ جوابی. قرآن اور حدیث میں زیادہ تر ذکر انسانوں کا ملتا ہے جبکہ حساب و کتاب انسان اور جن دونوں سے ہوگا. جناب 31 دفعہ تو آیا ہے فبی آلائی ربکما تکذبان، تو ایک صورت ہی کافی ہے. اے جنوں اس کے دو بھاری گرو، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے، چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ عذاب ہو. اس لیے اپروپریٹ ترجمہ مودودی صاحب کا ہے کہ اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، نعمتوں کو نہیں، کیونکہ جہنم کے بعد بھی یہی آیت آ رہی ہے. تو کیا جن کے اوپر بھی انسانوں کی طرح انبیاء مقرر کیے گئے ہیں؟ جی، انسانوں کے انبیاء ہی جنات کے ہیں نا. سورہ جن نہیں پڑھی آپ نے، سورۃ الاحقاف، کہ جنوں کے گروہ نے نبی الاسلام کی تلاوت سنی اور وہ رسول اللہ پر ایمان لیا ہے. لہذا جنوں کے انبیاء وہی ہیں جو انسانوں کے ہیں. آپ اس پہ اگلی بات ایڈ کریں کہ قرآن میں اکثر سیگے مذکر کے ہیں، تو کیا وہ آیات عورتوں کے بارے میں بھی ہیں؟ جی بالکل، عورتوں کے بارے میں بھی ہیں. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں عورتیں بھی وضو میں مسواک کریں گی؟ جی کریں گی. کیا عورتیں بھی رفل دین کریں گی؟ جی کریں گی. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا حوالہ دے دیں. سنن ابی داؤد میں 730 نمبر حدیث ہے جس میں واضح ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو نماز شروع کرنے سے پہلے جہاں آپ کی ہڈیاں تھیں اللہ اکبر کہہ کے وہیں پر ہی واپس آئیں گی، ورنہ اس میں الفاظ ہوتے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھ لیتے. اس میں ہے کہ نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو واپس وہیں آتی ہے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا، یعنی کہ ارسال الیدین. بخاری میں موجود ہے، نبی الاسلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں دونوں چیپٹر موجود ہیں، ان صحابہ کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، ان کا بیان جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. دونوں طریقے سنت ہیں. اس طریقے سے رفع الیدین بھی دو طریقے سے سنت ہے. صحیح مسلم میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، جس طرح اہل تشیع اٹھاتے ہیں وہ ادھر تک اٹھاتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر کندھوں تک اٹھانا ثابت ہے. دونوں طریقے سنت ہیں. روزے کی حالت میں برش کرنا، جی کر سکتے ہیں، جی مسواک بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، حلق سے نیچے ذائقہ نہ جائے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی الاسلام سے مسواک کرنا ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مسواک کر سکتے ہیں، برش نہ کریں. بھائی مسواک کا بھی تو ذائقہ منہ میں آتا ہے، وہ تھوک دینا ہوتا ہے آپ نے. اگر آپ دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوئے، اللہ نہ کرے جی کبھی یہ وقت آئے کہ میں دوسری رکعت میں شامل ہوں، میں تو الحمدللہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں. اچھا، اگر کوئی دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہو تو کیا تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کریں گے؟ بھائی جب آپ ٹرین چڑھ جائیں گے تو ٹرین کی مرضی سے چلیں گے. ہاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے استاد بھی کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب بھی، کہ چونکہ وہ آپ کی پہلی ہے تو جب امام کی تیسری ہوگی وہ آپ کی دوسری ہے، آپ نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو ہمارے دوسرے استاد نے بڑی اچھی پھکی دی تھی، مولانا اسحاق صاحب نے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی تو پہلی ہوتی ہے لیکن امام تشہد بیٹھتا ہے، تو آپ امام سے یہ نہیں کہتے کہ میری پہلی ہے میں کھلون لگا، کیونکہ پہلی میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا, آپ پہلی میں ہی تشہد بیٹھ جاتے ہیں امام کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں نا. تو اب جب امام تیسری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اگرچہ وہ آپ کی دوسری ہے بغیر رفع الیدین والی, لیکن چونکہ امام کی وہ تیسری ہے لہذا آپ گاڑی چڑھ گئے ہیں, اب آپ رفع الیدین ہی کریں گے. ٹھیک ہو گیا, کھڑ کھڑ چھڑ دو تھوڑے منہ جوابی یہ نا سچی مجھے ٹوٹ جائے. ہاں علی بھائی تقلید کب شروع ہوئی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی, اس سے پہلے کوئی تقلید نہیں کرتا تھا, قرآن و سنت کو لوگ فالو کرتے تھے. تقلید بھی اگر قرآن و سنت کے مطابق کی جائے نا کہ صحیح حدیث ملتے ہی امام کا قول چھوڑ دیا جائے تو ایسی تقلید پہ قربان ہم, لیکن ایسی تقلید ڈھونڈنے سے ملتی ہی نہیں ہے نا, کیونکہ تقلید کے ساتھ یہی نوست جڑی ہوئی ہے. تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے, ہم تو رسول اللہ کے بھی مقلد نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کے متبع سنت ہیں, اندھے بن کے رسول اللہ کے پیچھے بھی نہیں چل رہے. قرآن میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ چل رہے ہیں, تو ہم نبی الاسلام کے پیچھے آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں, اگرچہ ہمارا امام وہ ہے کہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلیں وہ ہمیں جنت کے راستے پہ لے کے چل رہا ہے, لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میرے پیچھے بھی آنکھیں کھول کے چلنا, یعنی پوری دلائل کے ساتھ چیز کو سمجھ کے اس دین کو قبول کرو. سر میری دو بیویاں ہیں اور مجھے بلیک میل کرتی ہیں. جی دو بیویوں کا انجام یہی ہوتا ہے, کسی نہ کسی بات پر مجھے اسلامی قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کریں. رہنمائی یہ کہ صبر ہی کرو, ہاں اس تو علاوہ ادھر کوئی علاج نہیں ہے. رہنمائی تو آپ کی بیویوں کی ہونی چاہیے نا کہ انہیں بتایا جائے کہ اپنے خاوند کو تنگ نہ کریں, وہ تو کریں گی. دیکھیں نبیوں کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی, حتیٰ کہ سورۃ العذاب میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کتنے سخت الفاظ آئے کہ اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہوں, لیکن اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی فقر میں گزارا کرو. اور زیادہ تر یہ مال پانی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بیویوں کا, باقی آپ کی بیوی آپ سے اس لیے نہیں لڑ رہی ہوگی کہ آپ فجر کے وقت جو ہے وہ لیٹ اٹھتے ہیں, اس کو ایسے کوئی غرض نہیں ہے, الا ماشاء اللہ نیک بیویاں بھی ہوں گی اس قسم کی. زیادہ تر یہ مال پانی کا مسئلہ ہے تو صبر ہی کریں جی, بس اب آپ نے جو کر لیا یہ آپ چکھیں, اور ہم آپ کے لیے دعا گوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں, آپ صبر کریں اور انصاف سے چلیں بس. گھر میں عورت کو مرد کے بغیر کتنا اختیار ہے کسی کے ساتھ لین دین کے معاملے کر سکتی ہیں؟ مرد کے بغیر مراد یہ کہ مرد کہیں دوسرے ملک گیا ہوا ہے, ہاں تو ظاہر ہے عورتوں نہیں کرنا نا, عورتوں کو آپ نے یہ تو نہیں کہ گھروں میں بند کر دینا ہے. بالکل عورتیں سودا سلف کے لیے جا سکتی ہیں, حالت امن ہو تو دوسرے شہر کا بھی سفر اختیار کر سکتی ہیں. یہ تو ایک اس فتنے کو ایڈریس کرنے کے لیے کہا گیا کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں, اور اپنے شہر کے اندر تو سفر ہوتا بھی نہیں, سفر تو ظاہر ہے 20 کلومیٹر اس سے آن ورڈ ہوتا ہے, اور وہ بھی اس ماڈرن دور میں ہم اس حدیث کو بنیاد سمجھتے ہیں جو بخاری کی ہے کہ ایک وقت آئے گا اتنا امن ہوگا کہ اکیلی عورت عراق سے ہیرا نامی شہر سے چلے گی زیورات کی لدی ہوئی, اور وہ کعبے کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی, اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. سیدنا عمر کے دور میں اتنا امن ہو گیا. یہ اصل ہے اس بات کی کہ حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کا. مثلا اگر کوئی بچی لاہور پڑھتی ہے اور وہ رہائشی ہے پنڈی کی, تو پنڈی سے اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے ٹرین میں بٹھاتے ہیں, اور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ وہ اتر کے یونیورسٹی کی بس میں یونیورسٹی چلی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے واپسی پر ٹرین کی بکنگ کرواتی ہے, یونیورسٹی کی بس میں اسٹیشن پہ آتی ہے, اور اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کے پنڈی اسٹیشن پہ آتی ہے, یہاں اس کو کوئی ریسیو کر لیتا ہے یا یہاں سے اس کے پاس کوئی فیسلٹی موجود ہے آن لائن, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خصوصاً جب سے یہ ہماری اب چیف منسٹر آئی ہیں ایک فیمیل, تو انہوں نے تو یقین کریں کہ مردوں کی لائف ونریبل کر دی ہے, یقین کریں ڈر لگتا ہے. میں تو خیر ویسے ہی سفر نہیں کرتا, جتنے سخت قوانین آئے ہیں کہ اس میں تو اگر غلطی سے بھی اگر کوئی ہاتھ لگ گیا کسی عورت کو تو مرد گیا. یہ آپ ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں, آپ کو پتا نہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے. میں ڈیالا ہی میں تھا, مجھے ایک بندے نے جو ڈیوٹی پہ تھا مجھے کہتا ہے جی سر وہ عثمان مرزا صاحب نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. اتنی فریگنس کے ساتھ اس نے کہا. میں نے کہا جی کون عثمان مرزا؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر صاحب کو میرا سلام کہہ دیں, میں اسٹوڈنٹ ہوں ان کا. میں نے کہا ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, میں نہیں جانتا. کہتے جی آپ نہیں جانتے ان کو, وہ آپ کو یاد نہیں ہے, وہ 6-7 سال پہلے ایک خبر آئی تھی ٹی وی پہ, وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پنڈی کے ایک بندے نے دو لڑکی لڑکا کو برنا حالت میں ان کی ویڈیو بنائی تھی, ان کو غلط کام کے اوپر مجبور کیا تھا, پھر ان کی وہ ویڈیو بنائی ننگی حالت میں, اور پھر ان کو مارا پیٹا بھی. ٹی وی چینلز پہ صرف اتنی وہ ویڈیو چلائی گئی تھی جس میں وہ ایک لڑکی لڑکا کو سامنے بٹھا کے ان کو مار پیٹ رہا ہے, وہ ایک موٹا سا ڈان پنڈی کا جس کے تھوڑے بال بھی تھے. یہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے, پتا ہے اس کو کتنی سزا ہوئی ہے؟ 32 سال. جی پاکستان کے قانون میں اگر آپ نے کسی کی ننگی حالت میں تصویر کھینچ لی یا ویڈیو بنا لی, 25 سال قید ناقابل ضمانت جرم ہے, جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے. اگر وہ بندہ نہ معاف کرے سپریم کورٹ بھی آپ کی بیل نہیں لے گا. 295C کی بیل ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں جا کے, ساروں کی ہوئی ہے. آج تک 295C کبھی بھی سپریم کورٹ سے فارغ نہیں ہوئی, الٹیمیٹلی بیل ہو جاتی ہے کیونکہ ہیومن رائٹس کا کافی دباؤ ہے ان کے اوپر. لیکن اس کام کی سپریم کورٹ بھی بیل نہیں لیتا. تو اس نے کہا جی وہ 25 سال اور 7 سال ہوئی ہے تشدد کرنے کی, 32 سال قید, کروڑوں روپیہ لگا چکا ہے, وہ معافی نہیں کر رہے لڑکی لڑکا. یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا, وہ جو ظاہر جعفر آپ نے سنا تھا, وہ جس نور مقدم کیس والا, وہ بھی اڈیالہ میں ہی ہے. اے جتنی آپ ٹی وی پہ خبریں دیتے ہیں نا, میں تو آر روز ہی منو ایک بندہ بلا, میں کہا اچھا یہ بھی تھی ہے. ہاں جی وہ 90 سال ہستے ہے جی, انہوں سزائے موت ہوئی ہے جی, وہ اتنے ہے جی, چارے ادھر بیٹھ. وہ سینٹرل جیل ہے نا, اٹک سے لے کے جیلم تک پورے پنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالہ ہے. دیکھیں یہ دن بھی آنے تھے کہ ہم نے جیلیں یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرنی تھی. تو اس لیے ڈر جائیں, بالکل اسلام کی روح سے تو ہے. سلسلہ احادیث سیہ میں شیخ البانی اس حدیث کو لے کے آئے, الموجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے, یہ تکلیف کم ہے. کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ, اس کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے. اور اب تو پاکستان کے قانون میں بھی بہت سخت ہے, غلطی سے بھی ہاتھ لگ گیا ہراسمنٹ ہوگی, 7 سال کے لیے آپ اندر ہیں. بالکل دور دور ٹورو جس نانیاں تو, ہاں بچ کے رہو. لہذا میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ کیمرے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں, تاکہ کوئی عورتیں بھی بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں مردوں کو, کیونکہ وہ عورت ہی معاف کرے گی تو آپ بچیں گے, ادروائز آپ بچنے کے نہیں ہیں. اگر کسی کو آپ نے ہاتھ لگا دیا تو یہ والا خطرہ بھی لاحق ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں, سی سی ڈی کی برکت سے حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, کہ اس میں کوئی ایسی جنوں اور انسانوں والی کوئی شرارتیں نہ گھسی ہوئی ہوں. اب کتنا عرصہ ہوا ہے آپ نے پنجاب میں کوئی واقعہ سنا ہے کہ کسی قاری صاحب نے روحانی طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو فیض پہنچانے کی کوشش کی ہو میت کی چارپائی پہ؟ واقعہ سنا ہے؟ کتنے مہینے گزر گئے, کیونکہ فل فرائی ہو رہے تھے, ہاتھ لگانے والے ہاف فرائی ہو رہے تھے, ان کے نیفے میں پسٹل چل رہی تھی. دیکھا نا, یہ ڈیٹرنس ہے, یہ ڈیٹرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستانی قانون پہ نہیں چلنا چاہتے, قانون کو اوبے کروائیں بندے کے پتر یہ بنیں گے. تو دیکھ لیں, ادھر ہی ایک چیف منسٹر نے آ کے ان ساروں کو ایسا سیدھا کر دیا. اگر قانون صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلے, کسی کی جرت نہیں. یہی تجاوزات تھی نا, ہٹتی نہیں تھی, لوگ قابو ہی نہیں آتے تھے. آپ دیکھیں کیسے آپ پنڈی سر جائیں, دل خوش ہو جائے گا آپ. گرین بسیں چل گئی ہیں, یہ میں کوئی فضائل نہیں سنا رہا, یہ کوئی احسان نہیں کیا حکمرانوں نے, ذہن میں رکھیے گا, ہمارے ٹیکسیز کا پیسہ ہے. ہاں بالکل کلیئر کٹ. لیکن پہلے جو ہمیں صرف نام ہی سنایا کرتے تھے اور فضائل سنایا کرتے تھے کہ ایسے حکومت ہوتی ہے, وہ بھی تو یہ کر سکتے تھے. یہ عورت کر رہی ہے نا, ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. صفائی کا سلسلہ شروع ہے, 1.5 لاکھ بندہ بھرتی کیا ہے, دل خوش ہو گیا, 1.5 لاکھ بندہ پنجاب میں بھرتی ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب دنیا میں صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں, باقی جو 250 ملک ہیں پنجاب سے آبادی میں چھوٹے ہیں. صرف 12 ملک پنجاب سے بڑے ہیں آبادی میں. ظاہر ہے پنجاب کی آبادی 12 کروڑ سے زیادہ ہے, پورے ایران کی آبادی 8-9 کروڑ ہے, سعودی عرب کی 2.5-3 کروڑ ہے, پنجاب کی 12 کروڑ ہے, اور یہاں صفائی کے لیے 1.5 لاکھ بندہ بھرتی ہوا ہے. تو اب آپ کو صفائی نظر آتی ہے. میں پہلے پریشان ہوا کہ یار یہ اتنے ملازم تھے, وہ پتا چلا نہیں ملازم نہیں رکھے ہوئے ہیں 37,000 کے اوپر, تو صفائی ہو رہی ہے نا. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ فیسلٹیز دے, لیکن ابھی ہیلتھ فیسلٹی کی یہاں پہ کمی ہے. اس میں سندھ کو ٹاپ پہ رکھتا ہوں. پنجاب سے بھی لوگ سندھ میں علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں, انہوں نے توجہ دی ہے. یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں سندھ میں زیادہ توجہ دی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, ریفارمز ہونے چاہیے, اور حکومتوں کا کام ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کروائیں اور جو پیسہ عوام کا ہے وہ عوام کے اوپر لگائیں, بجائے اس کے کہ اینڈ پہ وہ بجٹ اسی طریقے سے پڑا ہوتا ہے اور جناب اگلا سال آ جاتا ہے پھر وہ سینٹرل بجٹ میں واپس چلا جاتا ہے سارا مال. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ سب کچھ کرے. کافی سارے اور مشورے ہیں, میں وہ حکومتوں کو وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ مستقبل میں دوں گا. ایک چیز تو میں نے بارہا کہی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ کالونیز ہیں جہاں پہ لوگوں نے کروڑوں کی کوٹھیاں بنائی ہیں, ان سب کی بجلی کاٹیں اور ان کو کہ آپ شفٹ ہوں سولر کے اوپر, کیونکہ سبسڈی ان کو بھی مل رہی ہے. یہ اپنی لیتھیم بیٹریاں لگائیں, رات کے وقت بھی بیٹریوں پہ شفٹ ہوں, غریبوں کو یہ بجلی لینے دیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے پیسے ڈال کے وہ یونٹ کو کم کرتی ہے. گورنمنٹ کو تو یہ تیل سے بجلی مہنگی پڑتی ہے, ڈیم ہم نے ٹائم پہ بنائے نہیں ہیں. ویسے اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ جو کچھ سال پہلے ڈیم شروع ہوئے تھے, کچھ خان صاحب کے دور میں شروع ہوئے, کچھ اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت میں, وہ 2028 تک مکمل ہونے والے ہیں. کافی سارا یعنی بجلی کا معاملہ مستقبل میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو سولر پلیٹوں کی طرف توجہ دیں, اور اب اتنی سستی ہو چکی ہیں, اور کوشش کریں کہ آئی پی پی سے وہ جو 2000 ارب یہ ہر دفعہ ہم سے کھا لیتے ہیں, اور قصور تو ہمارے پرانے حکمرانوں کا ہے نا, انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہوئے, معاہدہ توڑیں گے تو وہ پہنچ جائیں گے انٹرنیشنل عدالت میں, فارغ ہو جائیں گے. تو کسی طریقے سے اس کا کوئی درمیان کا سولوشن نکالیں. بیوی کی پراپرٹی ہو اور مرد اس کی اجازت کے بغیر بیچ سکتا ہے, ہائے, یا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. میرے بھائی اگر بیوی آپ کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کو دے دے آپ کا کوئی پلاٹ یا کوئی اپارٹمنٹ, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ویسے ان سے پوچھے تو کہیں گے جی بیوی کو وقت ہے, میری بیوی ہے نا جی, میاں بیوی چ کوئی ایسا نہیں, کوئی جدائی ہوندی ہے جی, او دا مال میرا مال, میرا مال او دا, پھر تے اللہ دے بندے انہوں دیو کہ اپنے بھن بھاؤں نوں کھواوے. وہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہماری بیوی کو ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی چاہیے, کس کے ماں باپ کی؟ جی میرے, جی اتنی جتنی آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لو سامو, دونوں کریں نا, کچھ دو کچھ لو. تو باقی بغیر اجازت کے آپ نہیں کر سکتے. البتہ ایک چیز ہے, صحیح بخاری میں ہے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے شکایت کی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابو سفیان مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے, تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اتنا لے سکتی ہو جتنا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ نہ ہو کہ یہ حدیث سن کے تو بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہے. یعنی جو بیسک نیڈ اگر کوئی خامند پوری نہ کرتا ہو تو آپ اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں. باقی یہ کہ اس کا مال اڑانا شروع کر دیں یا بیوی خامند کا, تو بخاری مسلم حدیث ہے, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر ہے, حاکم اس سے پوچھا جائے گا. ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی, یہ بیوی کا سوال ہوا تھا, اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہیں اس نے خیانت تو نہیں کی. تو بیوی صاحب مہربانی کریں, بلکہ بیوی صاحب مہربانی کریں اپنے خامند کے اوپر, اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا کوئی مال اس طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں. چلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ صحیح بخاری میں ہے, اسی حدیث کے تحت یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی نا وہ امیر تھی اور آپ بہت غریب تھے. اگر کسی شخص کی بیوی امیر ہے اور اس کا خاوند غریب ہے تو وہ اپنے خاوند کو زکات بھی دے سکتی ہے. خاوند اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا کیونکہ خاوند کی رعیت میں مداخل ہے, خاوند نے نان و نفقہ دینا ہے قرآن کی روح سے. لیکن اگر خاوند غریب ہے تو بیوی امیر ہے تو اپنی زکات بھی اپنے خاوند کو دے سکتی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ خاوند اپنی جمع پوجی جو ہے وہ فقہ حنفی کی طرح بیوی کے حوالے کرے اور کہے کہ زکات تے تیرے تو لگ دی میرے تو نہیں لگ دی, اینڈ تے جڑی نکلے منو ہی دے دی. یہ کام نہ ہو. ٹھیک ہے لے جی, آپ کے سارے سوالات میں نے مکمل کر دیے الحمدللہ, بلکہ کچھ فالتو بھی تھے, یہ پرانا تھدا بھی پڑا ہوا ہے اس میں سے بھی کچھ سوال میں نے کور کر دیے لمیٹڈ ٹائم کے اندر. ایک گھنٹے کے اندر میں نے یہ سیشن ختم کرنا ہوتا ہے, چونکہ آج پہلے والا لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کو لمبا کیا. میرے خیال ہے اینڈ پہ ہم مل کر اپنا ریڈز بلند کریں کیونکہ یہ ریڈز تو بار بار ہم نے لگانا ہے. ہاں جی, میرے نبی عیسیٰ تیرے بابے تھے, صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.